الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نعوذ من الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پتھروں میں پاری تھی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس دن سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سب سے سہیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حضرات تسلسل کے ساتھ جمعے کے موقع پر اس بیان کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے قصص پر مشتمل، جیسا کہ فرما قصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور یہ قصص جو قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت وحی اور قرآن مجید نازل فرمائے. تو ہمارا بیان جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے انہی قصص سے متعلق ہے. ایام حج ان مہینوں کا تعلق، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی، ان کی سیرت سے اس لیے ہم موقع اور مناسبت محفوظ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جنہوں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل و برہان کے ساتھ جب نمرود کو دم بے خود کر دیا اور وہ لاجواب ہو گیا، تو لاجواب یا مناظرے میں کوئی شخص جب شکست کھا لے تو ماہرین کی رائے یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد دو پہلو، کوئی آدمی اگر مناظرے مقابلے میں شکست کھا جائے تو اپنی شکست کو تسلیم کر کے حق کو قبول کر لے، لیکن عموماً مناظروں میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی فریق اگر شکست کھا جائے تو وہ حق کو قبول کر لے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو اگر قبول نہ کرے تو بر انگیختہ ہو جائے، گالی گلوچ کرنے لگ جائے، مار دھاڑ کرنے لگ جائے۔ نمرود جب دلائل کی دنیا میں دم بے خود ہو گیا، لاجواب ہو گیا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے آبائی، اپنے اجدادی اور جس دین پر ہم ہیں اس سے بغاوت کی، لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دی جائے۔ سزا دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر انعام اور اکرام فرمایا وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا خلاصہ ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے اس کے منظر کو عرض کرنے کے بعد۔ جب نمرود برگشتہ ہو گیا اور کہا کہ اس نے اپنے دین سے بغاوت کی ہے لہذا انہیں سزا دی جائے، اب سزا کیا دی گئی؟ سب نے مل کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشورہ یہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ ان کی عقلوں پر حیرت ہے کہ جب انہوں نے آگ میں ڈالنے کا طے کر لیا اور یہ سزا ان کے لیے تجویز کی تو ایک روایت یہ ہے کہ بہت بڑا گڑا کھودا گیا اور اس میں بے شمار لکڑیاں بھر دی گئیں اور اس میں آگ دہائی گئی، جیسا کہ تفسیروں میں ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بہت بڑی جگہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ جتنی قوم کی سب جنگل جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر، ابنِ کثیر کی روایت یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبے انتقام کا عالم یہ ہوا جیسے ہماری یہاں ہمارے دین میں کوئی مصیبت یا کوئی بیماری، کوئی صعوبت اگر ہم پر آ جائے ہم یہ منت مانگتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے تو ہم بکرا ذبح کریں، بکرا صدقہ کریں، یا گائے صدقہ کریں، یا اس کی ایک قسم یہ ہے 10 رکعت نماز نفل پڑھیں یا 2 روزے رکھیں گے، عموماً یہ منت کرتے ہیں۔ پھر مسئلے کے اعتبار سے منت اور نظر کی 2 قسمیں، ایک ہے مستحب اور ایک ہے واجب۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تو 2 روزے رکھنے ہوں گے کب؟ جب وہ کام ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم نے منت کی کہ ہم 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، جب وہ کام ہو جائے، وہ نفل اسے پڑھنا ہوں گے اور اس کا کرنا واجب ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو نظر شرعی، ایک نظر یا منت عرفی ہے، یوں سمجھنے 2 قسمیں۔ اس ایک یہ کہ اگر ہمارا کام ہو جائے تو ہم فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھائیں گے یا پھول کی چادر چڑھائیں گے، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر کام ہو جائے اور کوئی شخص اگر یہ منت کرے کہ فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائیں اور اگر وہ چادر نہ چڑھا سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عموماً ہماری یہاں عورتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر چادر چڑھائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لڑکا دیا اور چادر نہیں چڑھائیں اور بچہ بیمار پڑ گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس کا پیٹ دبا تازہ غریب نواز میں دبا دیا ماں. اب بتائیے وہ اپنی زندگی میں جو انہیں گالیاں دے جو ان کو کوستے تھے وہ ان کو درگزر کر دیا کرتے تو آپ کے بچے پر کیسے ظلم کرے. اس لیے شرم یہ استحباب سے ہے. اگر کوئی شخص ایسی منت پوری نہ کر پائے تو اس پر شرم کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس نے منت یہ کی جو میں نے بتایا واجبات سے کہ وہ بکرا سستا کرے گا یا کتنے رقط نماز پڑھے گا کتنے روزے رکھے گا یہ واجب ہے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. اور اس میں اگر اس نے پیسے خیرات کرنے کی نیت کی صدقہ کوئی اور اس نے مان لیا یا بکرا ذبح کرے تو ہمارے علماء کے یہاں سب کے یہاں یہ مسئلہ متفق ہے کہ وہ صدقہ واجبہ اسے دیں گے جو زکات اور خیرات کا مستحق ہو. آدمی جسجت کو نہیں دیا جائے گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا اس کے منظر ہمارے یہاں اس قسم کی منتیں ہوتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے وہ احمد قوم کیا منت کرتی کہ میری اماں کی طبیعت خراب اگر اسے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک من لکڑی مہیا کروں گا یا کروں گی. فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو ماں غلہ جلانے کے لیے اتنے اتنے من میں لکڑی فراہم کروں گی. تو یہ سمبت جو ہے وہ منتیں مانگ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں مہیا کرنے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا آناؤ ایک بہت بڑی جگہ تیار کی کہ جس میں یہ لکڑیاں ڈال دیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے گئے تاکہ ان کو آگ میں ڈالنا ہر طرح سے ممکن ہو جائے. اور اس کے بعد میں تمام صحیح تفسیروں کو سامنے رکھ کر میں اس کا خلاصہ اور اس کا عرض بیان کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں ہوتا یار مسئلے کی تفصیل بیان کی جائے. جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے اور ادھر آگ جلا دی گئی آپ حیران ہوں گے وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ ایک مفسر نے تو یہ تک لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی کبھی دنیا میں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی. یہ ایک جگہ اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ اس کے علاوہ کبھی شاید دنیا میں اتنی بڑی آگ نہ جلائی گئی ہو. آگ جلانے کے بعد اب کیا ہوا ان احمقوں نے آگ کو اتنا روشن کر دیا اتنا پھیلا کہ بادل پر پرواز کرنے والے پرندے اس کا شکار ہو جاتے. اب انہوں نے آگ کو جلا لی مگر اب وہی مسئلہ ہوا کہ جناب اب آگ میں ڈالے گا کون قریب کیسے جائیں اس لیے کہ قریب جانے تک بھی آدمی جل جائے. اللہ اکبر. ابن کثیر کی روایت یہ ہے ایک تھا عراقی کیونکہ یہ واقعہ عراق تھا جس کا نام ابن کثیر نے حیضن لکھا. اس کمبخت نے یہ مشورہ دیا کہ میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ترکیب بتاتا ہوں. ان کا کیا ترکیب کی جائے کہا دیکھو تم لوگ آگ کے قریب کو پہنچ نہیں سکتے تو تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک من جلیت بناؤ. یہ دیہات میں رہنے والے لوگ اسے جانتے کہ پرندے جب فصل کو خراب کریں اور پرندوں کو بھگانا یا اڑانا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں گلیل نما ایک آلہ جیسے گلیل ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے اس میں پتھر کو رکھ کر اور اس کے دو طرف رسی کے دورے ہوتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے گھما کر اس کا ایک سرا چھوڑ دیا جاتا تو بڑی قوت کے ساتھ وہ پتھر جو ہے وہ اپنے نشانے پہ لگتا ہے. اس کے نشان کی الگ ایک طریقہ پرانے زمانے میں پتھر پھینکنے کا تھا اگر کسی کو ہلاک کیا جائے. اس نے کہا تم ایسا ایک مین جنیت بناؤ یعنی ایک گلیل نما ایک آلہ ایسا بناؤ کہ جس کو نصب کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر اور اس طریقے سے جھولا دے کر اتنی قوت سے پھینکا جائے کہ کسی کو قریب آنے کی ضرورت نہیں اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچ جائے. اللہ اکبر. آئیے چند تفسیروں کے حوالے. جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور اب آگ میں ڈالنے میں کچھ ہی وقت باقی ہے تو ابھی گان گرامی ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آسمان اور دنیا کے درمیان ظاہر ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ جب آسمان اور دنیا کے درمیان وہ ظاہر ہو کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے آن کر کے کہا ابراہیم علیہ السلام کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی تعاون کی ضرورت ہے، کوئی کہنے کو تربیت چاہتی ہے، میں اسی لیے عالم تاکہ آپ کی خدمت بجا لاؤں۔ اللہ کا خبر ابراہیم علیہ السلام کے استقامت کا عالم یہ کہ وہ استقامت کا ایسا بڑا پہاڑ تھے، جبریل امین سے کہا کہنے کو طبیعت کو چاہتی، بولنے کو زبان کو چاہتی، مگر جبریل تم سے نہیں، جو میری حاجت ہے وہ میرے اپنے رب سے ہے، تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم سے کوئی حاجت بیان نہیں کروں گا، میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے، اگر میری کوئی گزارش ہے تو اپنے رب سے ہے، تم سے کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے جس کو ابن کثیر نقل کیا کہ بارش برسانے والا فرشتہ اماتن گوشت تیار، اس لیے کہ جو فرشتہ بارش برسانے کا کام جس کے دن میں ہے وہ اس لیے منتظر تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم کب آتا، اور اللہ کا حکم آتے ہی اتنی بارش برساؤں گا کہ ساری آگ سرد ہو کر رہ جائے۔ وہ اپنے طور پر تیار تھا۔ اب آئیے ہمارے کچھ عاقبت نا اندیش لوگوں نے اس میں حکم بتایا نکالا، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، ابراہیم علیہ السلام نے فرما کوئی حاجت نہیں، میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا۔ وہ فتویٰ یہ آیا چونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے، کیا سمجھے آپ، سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارنا چونکہ شرک ہے، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا جو ہے وہ منع ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میں تو یہ شرک نہیں کروں گا، میں تو یہ برا کام نہیں کروں گا، میں تو اپنے رب سے کہوں گا اور تم سے میری کوئی حاجت نہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائی، اب آپ بالکل اس کو یہیں روک کر غور کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا کہ میں تم سے مدد نہیں مانگنا چاہتا، میں تو اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور اللہ ہی میرے حال سے واقف ہے، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا، اس لیے کہ ایسا کرنا شرک ہے۔ اس احمق نے یہ کرنے سے پہلے یہ نہ جانا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، اب غور فرمائیے حضرت جبریل علیہ السلام سے کوئی خطا ممکن ہے، کوئی سہو ان سے ممکن ہے؟ اگر جبریل علیہ السلام سے معاذ اللہ یہ فوق ان سے خطا ہونے کا امکان ہے تو وہی کی حفاظت کا کیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ فرمایا اور حضور کے دربار میں کچھ کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کلام کیا انہوں نے بھول میں کچھ کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام پر جب صحیح سے آئے رب کا حکم تو کچھ تھا اور جناب انہوں نے کچھ کہہ دیا، امانت وحی کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے علم کلام نے ہمارے علماء نے پہلے سے لکھ دیا معصوم کون ہے، یعنی جس سے خطا ہونے کا امکان ہی، اور یہ امکان کیسا ہے، علم کلام کے ماہرین نے فرمایا معصوم صرف انبیاء ہیں اور معصوم صرف فرشتے ہیں، اور یہ تو ملائکۃ الرسل سے حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل کو، وہ ایک پارسا بھی، وہ پہنچنے کے بعد وہ فہم گئی ایک حسین جمیل مرد کو اپنی جانب آتے، حضرت جبریل سے انہوں نے کہا مت گھبراؤ، انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم کون، سورہ مریم میں حضرت جبریل نے جواب دیا حضرت مریم کو مت گھبراؤ، انا رسول ربی، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول، کہاں کھائے کے لیے، کہاں میں اس لیے آیا، یہاں میں لکی غلامن بکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا اور شاندار بیٹا عطا فرماؤں۔ محققین کا یہاں بہت کلام ہے، بہت سے لوگوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لیکن سب کا حافظ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گرہبان میں دم کیا اور حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی، کہ یہ رسول ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ان سے خطا کا امکان ہے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ہمارے پڑوسیوں کے جو معصومین کی لسٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ سبھی معصوم، شاید بھی کوئی بچا، لیکن ہمارے یہاں کیا کہا جاتا، اچھا پھر اس کا مطلب یہ کہ سوائے انبیاء اور فرشتوں کے کوئی معصوم نہیں، پھر تو تم مانتے ہو کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، علماء مجتہدین سے غلطیاں ہوئیں، اس میں مذہب اہل سنت یہ ہے کہ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، مگر صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشائخ کرام، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہیں ہے، غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے. جس نے یہ بڑا عقیدہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ میں تم سے مدد مانگوں گا تو شرک ہو جائے گا، اس احمد نے یہ نہ جانا یہ شرک کی دعوت جبریل نے دی. مجھے بتائیے اور چیزیں ذرا ٹھنڈے دل سے، کیا حضرت جبریل آ گئے کہ مجھ سے شرک کروا لو اور میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں، میرا ایمان بھی چاہے آپ کا بھی چاہے، یہ ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ فلسفہ غلط ہے. اب میں بتاؤں کہ تمہیں نقطہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں، جو آگے سے تو اپنے رب سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے مخدوم، جبریل علیہ السلام ہے قاضی. یوں سمجھ لیجیے آپ کسی بہت بڑے سیٹ کے پاس آپ ملازم ہوں تو آپ کو ہیں اس کے نوکر اور وہ ہے آپ کا سیٹ. مجھے بتائیے سیٹ بہت بڑا مالدار اپنے ڈرائیور سے کہے کہ ذرا چبنگی دینا ایک سگریٹ پینی ہے، شرم آئی یا نہیں آئی؟ بلا تکلیف بلا تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم کو ہو میرے قاضی، میں تمہارا مخدوم، میں تو اپنے رب سے مدد مانگوں گا، تم سے کیا مدد مانگوں، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا، تم سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے وقت خدا کرے ہمارا ساتھ دے. یہاں جبریل علیہ السلام نے کہا میں حاضر ہوں آپ کی مدد کے لیے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے. جی صاحب میں ذرا واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں. حضرت جبریل علیہ السلام معراج شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب پہنچے سدرا، سدرا پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا میں تو اب ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے تو مقام مصطفیٰ، یوں کہہ لیجئے کہ جہاں جبریل کی حدیں ختم ہو جائیں وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب حضور آگے جانے لگے لیجیے زبان حال یہ کہے کہ جبریل تم نے ہمارے باپ پر یہ احسان کیا تھا، جب ہمارے باپ پریشان رسیوں سے بندے ہوئے جب آگ میں ڈالے جا رہے تم نے آن کر کے کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ، اب میں تمہارے اپنے اپنے دادا کا احسان چکا تھا، تم بتاؤ تمہیں کیا ضرورت، تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ تاکہ رب کے خزانے سے اس کی منظوری دلا دی جائے. تو آپ جانتے ہیں معراج کے بیان میں ہم نے بارہ کہا جبریل امین کہتے ہیں ہاں ایک اور خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ اپنے رب سے یہ بات منوا دیجیے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو پل صراط پر پھیلا دوں تاکہ آپ کے غلام خاص خیریت کے گزر جائیں. تو آپ نے دیکھا ہمارے آقا نے ابراہیم علیہ السلام پر جو احسان جبریل امین کا تھا درا پر اسے چکا دیا. عزیزان گرامی حرم اب آئیے اصل مسئلے کی جانب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب میری حالت کو جانتا ہے. اب کیا ہوا سارے فرشتے تیار کہ ابھی حکم ملے اور ابھی آپ کو نیست تو نابود کر دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر نیم جنیب میں بٹھا کر اللہ اکبر جب آگ میں دیکھا گیا یہ استقامت کی برکت، یہ انبیاء کرام علی الصلوۃ والسلام کا مقام، یہ دین پر شریعت پر ڈٹنے کی برکت، اللہ اکبر. رب کریم نے اپنے ابراہیم اپنے خلیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے نہ جبریل سے کہا، نہ میکائیل سے کہا، نہ اسرائیل سے کہا، نہ اسرافیل سے کہا، کسی سے نہیں، نہ بارش کے فرشتے سے کہا، کسی سے بھی نہیں. سبحان اللہ، براہ راست آپ کو حکم آ گیا بغیر فرشتے کی مدد اور واسطے، براہ راست آپ پر اللہ تعالیٰ حکم آ گیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا قلنا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ سے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ایسی ٹھنڈی ہونا جس میں سلامتی ہو. کیا مطلب ہوا، ایک اور مفسرین نے نقل کیا یہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا یا نہیں، یا نار کونی اے نار ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، یہ کیوں فرما سلامن سلامتی کے ساتھ؟ ایک قول یہ ہے اگر رب کریم آگ سے یہ فرما دیتا، یہ دیکھی ناز برداریاں اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اگر یہ فرما دیا جاتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ایک قول یہ ہے ہو سکتا ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ زیادہ ٹھنڈک بھی آدمی کے لیے نقصان دہ ہے. تو فرما دے ٹھنڈی تو ہو جانا، مگر ایسے ٹھنڈی ہونا جس میں خلیل کے لیے سلامتی ہو، جس میں امن اور عافیت ہو. کس طریقے سے میرے خلیل پر ٹھنڈی ہونا، اس لیے آگ سر پڑ گئی مگر جیسے برف ہوتی ایسا نہیں ہوا. ایک روایت میں ہے، یہ ساری روایت الحمدللہ میں مستند کتابوں سے بیان کر رہا، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ میں جاتے ہی ان پر آگ ایسی سرد ہو گئی کہ جو رسیاں بندی ہوئی تھی یہ ساری رسیاں جل گئی مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک روح کا بھی نہیں جلا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام اسلام کے ساتھ ہی کود گئے, اور کودنے کے بعد جبریل علیہ السلام کیا کر رہے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا خادم اور مخدوم کا مسئلہ ہے, جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پنکھا جھل رہے تھے. ایک روایت یہ ہے ایک فرشتہ جو سائے والا سائے پر جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیج دیا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سایہ فکن ہو گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام و سلام کو کسی قسم کی دقت اور کسی قسم کی دشواری نہ ہو. مشہور تابعی حضرت کعب ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ, تحقیق یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں بلکہ مشہور تابعی میں سے جنہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا. کعب ابن عباد کا قول مفسرین نے نقل کیا, جب رب کریم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, حضرت کعب کہتے واللہ جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگ پر آیا تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. کعب ابن احبار کا قول یہ ہے کہ اس دن آگ سے کوئی شخص بھی متمتع نہ ہو پایا, یا مطلب کہ جو روٹی پکا رہا تھا آگ ٹھنڈی ہو گئی روٹی نہیں پک پائی, کوئی آدمی چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے تھا اس کی بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ سالن نہیں پک پایا. گویا پوری دنیا کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے استقبال میں سب ٹھنڈی ہو گئی, یا زبان میں حال یہ کہہ رہی کہ ساری آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آ گیا جہاں بھی کہیں آگ روشن ہو وہ سب کی سب سرد ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام پر تو یہ کتنی بڑی آگ سرد ہو گئی. اب ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا مگر اتنا ہوا کہ اس کی تھوڑی گرمی سے ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے کی بوندے پیدا ہوئی. وہ جتنے دن آگ میں رہے, ایک روایت یہ ہے کہ جبریل امین آپ کی پیشانی سے پسینہ پوچھتے رہے, ایک روایت یہ ہے کہ آپ 40 دن آگ میں رہے, ایک روایت یہ ہے کہ آپ 50 دن آگ میں رہے. اور آگ میں نکلنے کے بعد جب باہر آئے اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی مجھے آگ میں 40 یا 50 دن جتنے دن وہ رہے وہ راحت اور وہ کمانیت وہ سرور وہ خیر مجھے حاصل رہا آگ میں, کہ قسم خدا کی نہ اس سے پہلے کبھی میسر آیا نہ اس کے بعد کبھی میسر آیا. دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو اللہ کے بندوں پہ کتنا آسان کرتا, اور اس کی میں بے شمار نظیریں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بظاہر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا یا یہ پریشان یا یہ مشکل ہے, مگر جب وہ ساری مصیبتوں کو بین جانب اللہ تصور کر لیں تو ابھی دانے گرامی ان کو اس ہوا اور گویا ان کو اس کیفیت اور ان کو اس صحبت میں پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ان کو لطف آتا. مثلاً علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ اپنی مایا ناز کتاب جو انہوں نے تصور پر تصنیف کی بستان العارفین, بستان العارفین میں یہ واقعہ نقل کیا کہ جناب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا, بہت لمبا واقعہ, ان کے ہاتھ پیروں میں بیڑی اور جناب ہتھکڑیاں زنجیریں پڑی ہوئی اور وہ بالکل جکڑے ہوئے تھے کفار اور مشرکین کے نظرے میں, مگر ان پر وہ صعوبت دوسرا آدمی دیکھے اس کے کان اس کی آنکھوں میں آنسو آتے مگر حضرت خبیب کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہے. یہ اللہ کے بندے اس امتحان میں دل برداشت نہیں ہوتے بلکہ اس کو صبر تصور کرتے ہوئے اور اس پر وہ مسکراتے. علامہ نبوی نے یہ بھی نقل فرمایا کہ بڑی تمانیت کے ساتھ نہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ پریشانی پر پسینہ اور نہ جناب کسی قسم کی بہشت نہ دہشت بلکہ انگور کے ہوشے سے تازے انگور کھا رہے تھے. علامہ نبوی کہتے ہیں کہ میں نے فیصلے کی تو پتہ لگا کہ جس زمانے میں حضرت خبیب مکہ میں قید تھے قسم خدا کی نہ کھجور کا موسم تھا نہ انگور کا موسم تھا بلکہ وہ تازے انگور کھا رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جنت سے ان کا اہتمام اور انتظام کیا ہوگا. جتنے اللہ کے نیک بندے کبھی نہیں گھبرا. فضل اصحاب بد المنافق مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نقل فرمایا حضرت امام زہری, امام زہری حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عالم دین امام زین العابدین, ایک موقع پر بادشاہ وقت خلیفہ وقت کے دربار میں پیروں میں بھیڑیاں آنکھوں میں ہتھکڑیاں لے کر جب آئے اور بادشاہ کے دربار میں بھی یار و مددگار بظاہر ایسے کھڑے ہوئے تھے، زہری نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ یہ شہزادہ نرم و نازک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، نرم و نازک پیروں میں بھیڑیاں، زہری کے آنسو نکل آئے، خود بار و قطار رونے لگے. امام زین العابدین نے جب زہری کو دیکھا کہا زہری یہ کیا رہا، چاہتی بلا رہی، کہا میں اس نرم و نازک آنکھوں میں اور پیروں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے. اور امام زین العابدین اس سے آمد کا پہاڑ تو نے کہا زہری تجھے پریشانی ہو رہی، سن ہمارا حال، اب دیکھ اپنے ہاتھ. زہری کہتے ہیں کہ آنن آنن امام زین العابدین نے اپنے ہاتھ ہتھکڑی سے نکال لیے، بغیر کھول اپنے پیر بیڑیوں میں سے نکال دیے. انہوں نے کہا یہ ہے ہمارا مقام، دیکھ لیا تم نے، اب سن ہمارا رب اسی میں راضی ہے، اسی زیور میں راضی ہے. یہ کہہ کر اپنے ہاتھ دوبارہ ہتھکڑی میں ڈال دیے، اپنے پیر دوبارہ بیڑیوں میں ڈال دیے، کہا یہ ہے ہماری شان، کیونکہ ہمارا رب اسی زیور میں ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اسی سے راضی. تو اللہ کے نیک بندے بڑی بڑی سنگت اور مصیبتوں، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی دہشت، کوئی دہشت کے آثار نہیں ہوتے، وہ اپنے رب سے راضی ہیں جس حالت میں ہو. اس لیے فرمایا قسم خدا کی اس سے پہلے نہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ راحت نہیں ملی جو مجھے آگ میں میسر آئی. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا علماء مشائخ بڑے بڑے کٹھن معاملے سے ٹکر لیتے اور کسی قسم کے ان میں کوئی کمزوری اور کوئی جناب دہشت اور دہشت ان میں نہیں دیکھتے، وہ اس کو رب کا امتحان سمجھتے. تو وہی حال ابراہیم علیہ السلام والسلام کا ہے، وہ بالکل پریشان نہ ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، کہاں مجھے جو راحت اس میں ملی، اس کے بعد کبھی مجھے وہ راحت نہ ملی. اور جب آپ سے نکلے، میں نے جو رشتہ بھی عرض کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، جبریل امی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے، آزر وہاں کھڑا ہوا تھا. آزر جو آپ کا چچا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ والد یا ان کا ابا نہیں. آزر نے جب اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے نکل گیا، اے ابراہیم جسے تو اپنا رب کہتا، جسے تو اپنا خدا کہتا، وہ با عظمت ہے، بڑی عظمت والا ہے، وہ لگتا ہے کہ جس نے تجھے اتنی بڑی آگ سے بتا دیا اور وہ صحیح سلامت آگ سے عزیزان گرامی آ گئے. ابن کثیر کی ایک روایت یہ، ان کا انتقال یا تو سر میں مچھر گھسنے کی وجہ سے ہوا کہ وہ سروں کو پٹواتا اور دیواروں میں اپنا سر مانتا مارتا. ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھنے کے لیے اس زمانے کا بادشاہ یعنی نمرود بھی وہاں تھا آزر کے ساتھ. جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے تو کہتا ہے ابن کثیر کہ اس کے مرنے کا ایک سبب نمرود کا یہ ہوا، اسی آگ میں سے چنکاری نکلی اور وہ نمرود کو لگ جاتی ہے، اور نمرود ایک تو مچھر کی وجہ سے سر میں جو تکلیف اذیت وہ تو گزر رہا تھا اس پر، مگر یہ آگ کا ایک شرارہ اس پر جب لگتا ہے تو اسی کی وجہ سے نمرود کی موت واقع ہوئی. اور ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ حالات سارے سے سارے گزرے تو ان کی عمر صرف اس زمانے میں 16 سال تھی. وہ 16 سال کے نوجوان تھے جب ان حالات سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبر آزما ہوئے. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا یہ سارے ان پر صعوبتیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ منصب بہت بڑا تھا، بہت منصب بڑا تھا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے کائنات کا امام بنانے والے ہیں، اس لیے ان سے امتحان اسی قدر کٹھن لیے گئے. عزیزان محترم، پھر ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے، یہ سارے واقعات ہیں عراق، اور ایک روایت یہ ہے یہ جو سارے واقعات بیتے ہیں یہ عراق کے، اور اس وقت آپ کا مکن بابل تھا، اور آج بھی آپ عراق اگر جائیں بغداد، بغداد سے کچھ فاصلے پر جیسے ہمارے یہاں پرانے شہروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، منجو دارو وغیرہ، اس طریقے سے عراق والوں نے وہ پورے بابل جو ہے اس کو محفوظ کر کے اور اس کے آثار کو اسی طریقے سے باقی رکھا، پرانی عمارتوں کو اسی طریقے سے باقی رکھا تاکہ لوگوں کی پتہ لگ جائے یہ وہ عراق کا شہر ہے بابل، کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے وہ ایام جب آپ یہاں تھے اس وقت آپ نے یہاں وہ ایام گزارے. ان سب سے نمٹنے کے بعد اب آج اللہ کا حکم کیا ہے، اور جو کہ جہاد اسی پر ہے کہ کیسے کٹھن امتحان سے گزر. کہا ابراہیم ہم نے تمہارا مال کا امتحان دیا, تم اس میں کامیاب ہو گئے, اب یہ امتحان تمہاری جان کا تھا, سبحان اللہ تم جان کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے سبرا برابر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ پھرے اور اپنی جان کی بھی انہوں نے بازی لگا دی. اب کہا ابراہیم تیسرا امتحان یہ ہے, وطن شہر قریا اپنی بستی سے اسے محبت نہیں ہوتی, فرما اب تم عراق کو چھوڑ دو, اپنا پیدائشی وطن یہ چھوڑ دو. اور یہ چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جناب عراق سے شام چلے جاتے ہیں اور باقی کی زندگی آپ نے شام میں گزاری اور اپنے وطن سے ہجرت کی. پھر یہی کے جو واقعات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ حضرت سارا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اب ایک امتحان ان سے اور لیا گیا, وہ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم تم نے وطن کو بھی فراموش کر دیا, اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گئے, اب ایک تم سے کٹھن امتحان لیا جاتا, وہ یہ ہے کہ اپنے ایک زن اور فرزند یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے جو آپ کے بھی بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں مکہ کی سرزمین ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سلام اپنی ایک بیوی ان سے جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو لے کر کے شام سے سفر کرنے کے بعد اس جگہ آئے جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے. اس مکہ میں اپنے سن اور فرزند کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام اب جانے لگے. حضرت ہاجرہ سب پریشان کہ یہ کیا معاملہ, یہ کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس امتحان میں رب سے یہ نہیں کہا مولا نہ وہاں کوئی مددگار نہ کوئی ہمدم نہ مولی, میں اپنے بال بچوں کو کس کے آسرے پہ چھوڑ آؤں. بس اللہ کا حکم آیا اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی. ابراہیم یہ کیا معاملہ, یہاں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں, یہ کیا سلسلہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ انہوں نے کہا میرے رب کا حکم یہی ہے کہ یہ میرا امتحان ہے گویا کہ میں تمہیں جزیرہ میدان میں چھوڑ کے آ جاؤں. کہا ابراہیم بس ایک بات اور بتاتے جاؤ اور وہ بات یہ ہے کہ جزیرہ میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو. اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام استقامت دیکھیے, آپ نے فرمایا اپنی زوجہ سے میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا, فرما اب تم اطمینان سے چلے جاؤ اس لیے کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, یقیناً ہماری وہ مدد کرے گا. یہ کیسے کٹھن امتحان ہے اور اس میں سب سے اہم پہلو ابھی دانے گرام یہ ہے, سوچنے والا ذہن عقل و خرد کا مالک ہو. اس نے یہ سوچیے کہ جب بھی کوئی ایسا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سبب نہیں پوچھا, کوئی نہیں کہ مولا جی سب امتحان سائے کے لیے جا میں اپنے بیوی بچے کو چٹیل میدان میں کیوں چھوڑ جاؤں. حکم کا ماننا اسے کہتے ہیں جو رب کا حکم آیا بالکل اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی لانے گرامی عمل کرتے رہے. اور اسی طرح ہم اور آپ اللہ کے ہر حکم پر اسی طرح عمل کرتے رہے پھر دیکھیے ثمرات آپ کو کیا ملتے. جب آپ ہر مصیبت ہر پریشانی ہر صعوبت کو مل جانب اللہ کا تصور کر لیں تو دل میں جیسی تیسی تمانی اور کیسا سرور پیدا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور استقامت کا جذبہ کیسا عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا اپنے بندوں کے لیے جیسے میرے انبیاء نے استقامت کا ثبوت دیا میرے بندوں تم بھی میرے دربار اسی طریقے کو مستقل ہو جاؤ. اور اس کو قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ان الذین اور وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ محض زبانی اقرار نہیں ہم استقام اور اس پر ڈٹا اس پر جم جا اس پر استقامت کرے تو جانتے ہو پھر اس کا سمر کیا تتنزل علیہم الملائکۃ تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے اللہ کا خوف ولا تحزن اے مرد مومن اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں اب تجھے حزن اور ملال کی ضرورت نہیں وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون ہم اس لیے آئے تاکہ تجھے جنت کی بشارت دے جس کا وعدہ اللہ نے تجھ سے کیا. یہ اس ثمرات استقامت کا عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں اپنے دین کے معاملے دین اور دنیا سارے معاملے میں رب کریم وہ استقامت عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے نالے کی خیرات عطا فرماتے تو ہم نے وہ استقامت وہ صبر وہ تحلم وہ جرات ہم میں پیدا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.